krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 23 października, jest 15. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. O sprawach, które stoją przed Polską, o tym według zapowiedzi prezydenckiego ministra będą rozmawiać politycy podczas jutrzejszych konsultacji u głowy państwa. Minister koordynator służb specjalnych składa zawiadomienie o zniesławieniu w związku z zarzutami o podsłuchiwanie opozycji. Jest wniosek prokuratury do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo swojego 6-letniego syna. W Pałacu Prezydenckim rozpoczną się jutro konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent Andrzej Duda będzie spotykał się z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. O czym będzie rozmawiał z politykami, mówił w TVP Info szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta i poseł elekt PiS Marcin Przydacz. Ta rozmowa ma dotyczyć tych spraw najważniejszych, które stoją przed nami jako przed państwem polskim, no ale będzie oczywiście także i rozmowa dotyczyła tej sytuacji powyborczej, prawda? Jesteśmy po wyborach do parlamentu. Pan prezydent ma tutaj konstytucją wskazane konkretne obowiązki i zadania i z całą pewnością z tych obowiązków i zadań wywiąże się w zgodzie z literą polskiej konstytucji. Jutro na 12 zostały zaplanowane rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, a na 14 z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Centralne Biuro Antykorupcyjne kieruje zawiadomienie o zniesławieniu przez byłego szefa tej służby, Pawła Wojtunika, poinformował minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Zapewnił, że CBA ani żadna inna podległa mu służba nie inwigilowała opozycji. W sobotę wieczorem były szef CBA, Paweł Wojtunik, powiedział, że z kilku źródeł otrzymał informacje o spotkaniu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym biura w Lucieniu na Mazowszu, podczas którego miał zapaść decyzję o masowym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Podsłuchy miały być zakładane na 5 dni, co zgodnie z prawem można zrobić bez kontroli sądu, jedynie za zgodą prokuratora generalnego. Dość kłamstw, ani CBA, ani żadna inna podległa mi służba nie inwigilowała opozycji. Kieruje zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez Pawła Wojtunika przestępstwa, poinformował minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za poszukiwanym od piątku Grzegorzem Borysem z Gdyni. Jest on podejrzewany o zabicie 6-letniego syna. Wcześniej za mężczyzną wystawiono list gończy i wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według ustaleń śledczych sprawca nadal może ukrywać się w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis. To 9. transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach na ten rok o wartości 18 miliardów euro. Ukraina otrzymała już 15 miliardów euro z tegorocznej puli na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Chodzi o pomoc w podtrzymaniu funkcjonowania szpitali, szkół, o podstawowe usługi, a także o wypłatę rent i emerytur. To jasne potwierdzenie solidarności Unii z Ukrainą i jej obywatelami, napisał w mediach społecznościowych wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Za niezłomną solidarność z Ukrainą podziękował premier Denis Szmyhal. Wsparcie finansowe Unii jest jednym z najważniejszych czynników, które pomagają nam być silnymi gospodarczo, podkreślił szef ukraińskiego rządu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W całej Polsce rozpoczęła się akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Kierowcy w ponad 1400 stacjach kontroli pojazdów w wybrane dni mogą za darmo sprawdzić oświetlenie swojego pojazdu. Jest to zwłaszcza ważne w okresie jesiennym, kiedy mamy niesprzyjające warunki jazdy, mówi rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Karpiński. Z analiz ITS wynika, że aż 98% polskich kierowców jest oślepianych przez inne samochody, a 40% skarży się, że ich światła świecą po prostu za słabo. Pamiętajmy także, że aż 4 z 10 najczęstszych przyczyn negatywnych wyników podczas przeglądów technicznych dotyczy właśnie świateł, co oznacza, że spory odsetek pojazdów poruszających się po drogach ma problem z oświetleniem, którego przyczyną mogą być czy to niesprawne klosze, złe ustawienie, czy niesprawne, bądź też nawet niehomologowane źródła światła. Jakość świateł ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza teraz w porze jesienno-zimowej. Bezpłatnie światła pojazdów będzie można sprawdzić 28 października, 18 listopada i 9 grudnia. Lista stacji, gdzie będzie można zrobić przegląd oświetlenia, dostępna jest na stronach policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień coraz krótszy, ale w najbliższych dniach to słońce będzie pomagało, by nie było tak przygnębiająco jesienią, bo do końca dnia i nocą może się chmurzyć, na północy, wschodzie może padać, ale w pozostałych regionach i do końca tygodnia... A, dobra, to może o tym za chwilę. Na razie o tym, że tej nocy od minus 1 stopnia lokalnie przy gruncie, na północnym wschodzie 6 w centrum do 10 na południu. To nocą a rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Jutro zdecydowanie więcej słońca, jedynie po południu na zachodzie, na południu miejscami może padać deszcz. A wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, no i temperatura całkiem niezła jak na końcówkę października. Jutro od 10 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, w centrum 15, a najwyższa temperatura na południu do 17 stopni Celsjusza. Rozpoczęty tydzień przyniesie typowo jesienną pogodę. Pochmurne, deszczowe dni będą przeplatały się z okresami słonecznymi, a w dalszej części tygodnia najchłodniej na północnym wschodzie, około 10 stopni, na południu bliżej 15. Noce bez przymrozków. No i co chyba najbardziej nas cieszy, więcej słońca. Oj, tak, tak, panie synoptyko. Tego to więcej, nigdy dość. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniamy się państwu. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry. Republika. To na początek naszego dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu. No a dzisiaj obejrzeliśmy poniedziałek 23 dzień już października, 296 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilę po siódmej, no już odczuwalne, że dzień krótszy. Chociaż jak jest słońce, a mniej chmur, to może jakoś specjalnie nie zaskoczy, że słońce zajdzie po godzinie 17:25. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dziś Święto Narodowe Węgier, Dzień Republiki na Węgrzech, Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej również. A mądrość mówi, że kiedy Seweryn śnieżny i chłodny, początek roku zwykle bywa pogodny. To zdaje się, że chyba odwrotnie, bo dziś Honoraty, Igi, Marleny, Jana i Seweryna właśnie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Kontakt z nami na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i smsowo. Polecamy się Państwu serdecznie, a tematów do dyskusji nie zabraknie. Więcej za chwilę. Minut po godzinie 15. W tym tygodniu konsultacje z partiami w sprawie utworzenia rządu przeprowadzi prezydent. To jutro i pojutrze, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. Tymczasem PiS jest gotowy szukać koalicjanta, by utworzyć rząd. Jednak opozycja zwiera szeregi. Więcej po tygodniu powyborczej rzeczywistości przybliży nam Aleksander Ziemianczyk. Poseł PiS Radosław Fogiel powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość jednak będzie starało się zbudować większość parlamentarną. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia był pytany o to, z kim będą prowadzone rozmowy. Odpowiedział, że ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju kraju. My nie jesteśmy przywiązani do żadnych stołków, my nie jesteśmy przywiązani do stanowisk. Nam chodzi o to, żeby polityka, którą będzie prowadził rząd wyłoniony w tym Sejmie, była dobra. Nam chodzi o przyszłość Polski, o przyszłość Polaków i to są najważniejsze sprawy. Jutro wstępnie około godziny 10:00 wspólne oświadczenie trzech ugrupowań opozycji, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i tworzeniem przyszłego rządu, powiedział wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko. Senator Lewicy Wojciech Konieczny powiedział, że Włodzimierz Czarzasty będzie przewodniczył reprezentacji Nowej Lewicy na konsultacjach u prezydenta. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia senator Wojciech Konieczny podkreślił, że w przypadku współtworzenia nowego rządu Nowa Lewica chce być gwarantem utrzymania programów prospołecznych. W programie Lewicy było bardzo dużo istotnych elementów życia społecznego zawartych i one będą oczywiście prezentowane również po raz kolejny, tym razem panu prezydentowi. Oczywiście pan prezydent ma świadomość tego, że Lewica jest gwarantem utrzymania różnych zdobyczy socjalnych, które w ostatnich latach się dokonały. Dla Lewicy najważniejsze będzie utrzymanie świadczeń socjalnych, mówi europoseł tej siły politycznej Bogusław Liberacki. 800 plus, tak, jest zdecydowane. 13, 14 emerytura, tutaj mamy kwestię, będziemy rozmawiać w koalicji, dlatego że 13, 14 to jest kwotowo jednorazowo. I będziemy rozmawiać, czy powinna być 13, 14 utrzymana kwotowo, czy myśleć o systemowym podnoszeniu emerytury. PSL w ostatnich dniach ze zdziwieniem obserwuje działania polityków PiS, mówi poseł PSL-u Krzysztof Paszyk. Ze zdumieniem słucham polityków PiS-u, którzy swoistego rodzaju przemianę w ten wieczór wyborczy przeżyli od ostentacyjnych krytyków, życzenia politycznej śmierci Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, teraz po nagle jakąś politykę miłości. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z osiągniętymi przez te komitety wynikami w wyborach. To jutro i pojutrze i oczywiście będziemy to dla Państwa relacjonować. No i co chyba najbardziej cieszy, słuchając wypowiedzi polityków od lewa do prawa, wszyscy zgodnie mówią, będziemy rozmawiać. Before Lena Krawiec w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki prawie 20 minut po godzinie 15. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa 6-letniego dziecka. Podejrzany o zbrodnię Grzegorz Borys jest cały czas poszukiwany na podstawie listu gończego. A przypomnijmy, że już w sobotę prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Policjanci i żandarmeria wojskowa nieustannie przeczesują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dziś do akcji włączono drony i policyjny śmigłowiec, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Poszukiwania nie zostały przerwane nawet na minutę. Od piątku policjanci od razu, od momentu zgłoszenia, poszukiwali tego sprawcy. W nocy również prowadziliśmy działania poszukiwawcze. Rano od godziny 9 na tereny leśne weszła kolejna grupa policjantów, przeszukuje te miejsca skrawek po skrawku. Sprawdzamy również miejsca wytypowane na podstawie informacji zdobytych od policjantów z innych pionów. Nie chcę wskazywać miejsca z uwagi na to, że mężczyzna, którego poszukujemy, może po prostu sprawdzać, co dzieje się w przestrzeni medialnej i wiedzieć, na czym polegają nasze działania. Każdy się boi, nie wie pan, różnie bywa, nie? Ale przypuszczam, że już chyba jest daleko ten człowiek. Słyszeliśmy właśnie, że był już przygotowany, nie? Przecież, nie? Że on może wcześniej już sobie to wszystko zaplanował, nie? Że on te lasy to on ma w małym palcu. Słyszeliśmy, że tutaj niby są jakieś bunkry w tym lesie, jakieś jaskinie, może on tam jest, nie wiem. Co wiadomo o nim na tę chwilę? On może być niebezpieczny? Nie chcę wzbudzać paniki, natomiast jest to osoba podejrzana o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Zakładamy, że jest osobą niebezpieczną, dlatego prosimy o to, aby w przypadku, gdy zauważymy tę osobę na swojej drodze, żeby nie podejmować wobec niego interwencji. Od tego są policjanci. Osoba, która zobaczy tego mężczyznę, musi zadzwonić na numer alarmowy, wskazać mniej więcej swoje położenie i przekazać nam godzinę, o której widziała tego mężczyznę. Na rowerze dużo jeżdżę i przez ten placek zabaw tam w stronę lasu właśnie jeździłem nieraz, nie? To tak mi się wydaje, że raz z nim miałem takie, no powiedzmy, spotkanie, że ten chłopak przyleciał mi przed rowerem, a on zaczął tego chłopaka się wydzierać, nie? Ja mówię, co pan? Mówię, kurde, przecież nic się nie stało, nie tego, nie? A pan nie będzie mnie tu tego, nie? Mówię, ja jestem marynarzem czy tego? Ja mówię, jestem oficerem. Mówię, marynarki zaprawda w rezerwie, ale to niech pan mnie tutaj nie tego, bo mówię, nic się naprawdę nie stało. Więc albo faktycznie coś tam psychicznie mu odbiło. Podobno był na zwolnieniu ostatnie tam parę miesięcy. Na podstawie dokonanych ustaleń, zebranego materiału dowodowego została podjęta decyzja o sformułowaniu zarzutu. I takie postanowienie o przedstawieniu zarzutu zostało wydane. Zarzut dotyczy popełnienia zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W związku z tym zarzutem został skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego do listu gończego. Stąd uwzględnił wniosek prokuratora. List gończy został wydany. W tej chwili ten mężczyzna poszukiwany jest jako podejrzany do sprawy o zabójstwo. Co dodała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku? Oczywiście do tej sprawy będziemy powracać, a nią dziś zajął się Grzegorz Armatowski. When you

Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że prezydent Andrzej Duda działa w pełni zgodnie z zasadami polskiej konstytucji, jeśli chodzi o wskazanie kandydata na premiera. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent będzie rozmawiał na ten temat z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. Marcin Przydacz dodał, że w momencie, kiedy prezydent podejmie decyzję o wskazaniu kandydata na premiera, zakomunikuje ją opinii publicznej poprzez media. Ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa uważa, że tylko Stany Zjednoczone mogą rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie. Palestyński dyplomata podczas konferencji prasowej w Warszawie pochwalił wszystkie wysiłki zmierzające do udzielenia pomocy humanitarnej cywilom w strefie Gazy. Jedna zbrodnia nie usprawiedliwia drugiej, stwierdził Khalifa, odnosząc się do działań Izraela. Pozytywnie odniósł się też do popartego przez szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella pomysłu ogłoszenia przerwy humanitarnej w wojnie izraelsko-palestyńskiej. Wystarczy kropla, przekonują organizatorzy akcji krwiodawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od rana na kampusie głównym UW przy krakowskim przedmieściu stał krwiobus, w którym chętni mogli oddawać krew. Akcja odbywa się od 16 lat, tylko w poprzedniej edycji studenci oddali 40 litrów krwi. Dzisiaj kolejki do krwiobusa ustawiały się od rana. Krew będzie można oddać także jutro od 9 do 14 na kampusie Ochota UW, a także w piątek w tych samych godzinach na kampusie głównym. To był serwis Trójki. To oczywiście za 28 minut będzie 16, więc już teraz zapraszamy. A tymczasem Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od porcji informacji tenisowych i co poniedziałkowej aktualizacji światowych rankingów. Na prowadzeniu bez zmian jedynkami są Aryna Sabalenka i Serb Nowak Dżokowicz. Sabalenka ma 630 punktów przewagi nad drugą w zestawieniu Igą Świątek. Trzecia jest Coco Gauff ze Stanów Zjednoczonych ze stratą 1840 punktów. Magda Linet utrzymała 23 miejsce, a Magdalena Fręch spadła o 10 pozycji na 79. U panów Hubert Hurkacz utrzymał 11 lokatę, a za prowadzącym Dżokowiczem jest Carlos Alcaraz z Hiszpanii, a trzeci Daniil Medvedev. Zawodniczki, które nie załapią się na turniej Masters, który planowany jest na przełomie listopada i grudnia w Cancun, dostają szansę na grę w WTA Elite Trophy. W tym gronie znalazła się Magda Linet, która w grupie w chińskim Zhuhai zagra z 10. rakietą świata, Czeszką Barborą Krejcikową i Rosjanką Darią Kasatkiną, czyli numerem 17 zestawienia WTA. Reprezentacja Polski natomiast poznała jednego z rywali w grupowej fazie turnieju United Cup, który na antypodach poprzedza Australian Open. Polacy zagrają z Hiszpanią i jeszcze jedną drużyną wyłonioną z rankingu pod koniec listopada. Nasz zespół mają tworzyć Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter oraz Hubert Hurkacz, Daniel Michalski i Jan Zieliński. Przed nami poniedziałkowy szlagier kończący 12. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Dziś w repertuarze starcie Stali Mielec z Wartą Poznań, czyli 13. i 15. drużyny w tabeli, mówi trener Stali Kamil Kiereś. Sprawdzałem statystyki ostatnich spotkań Stali Mielec z Wartą Poznań. Tych bramek padało bardzo mało, zazwyczaj wyniki były 0-0, 1-0. Wydaje mi się, że Warta to jest taka drużyna, która na pewno będzie miała plan na to spotkanie. Często bywało tak, że właśnie sztab szkoleniowy Warty przygotowywał się pod rywala. To jest na pewno drużyna niewygodna i trzeba będzie tutaj stanąć na wysokości zadania, pokazać swoje najlepsze atuty, przede wszystkim pokazać skuteczną grę zarówno w obronie, jak i w ataku, żeby tutaj sięgnąć po 3 punkty. Pierwszy gwizdek w Mielcu o godzinie 19. I jeszcze Formuła 1, która gościła w USA w teksańskim Austin. Wygrał Max Verstappen, Holender z Red Bulla, ale dużo się działo za jego plecami i to już po wyścigu. Za niezgodność bolidu z wytycznymi FIA dotyczącymi grubości płyty znajdującej się pod podłogą pojazdu zostali zdyskwalifikowani Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa i Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Przypomnijmy, następna runda Mistrzostw Świata Formuły 1 to Grand Prix Meksyku 29 października. A skoro jesteśmy już za oceanem i do tego w Teksasie, Jekaterina Kurakowa zajęła 7 miejsce w Skate America Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym w Dallas. Z kolei w Montrealu rozpoczął się sezon Pucharu Świata w short tracku. Francuz reprezentujący Polskę Diane Sellier był 4. na 500 metrów. Pojechali. fali, tak bym powiedział. Słyszałem, że tam nieregulaminowa podłoga była. Tak, Hamilton, no właśnie, ale jeszcze pewnie do tych takich delikatnych i to bardzo, bardzo szczegółów, gdzie tam się w tysięcznych sekundy liczy, to jeszcze będziemy wracać, bo to naprawdę fascynujące opowieści są, jak się wszyscy przejmują. My czasami jedną sekundą w radiu, a to co dopiero tam tysięcznymi, prawda? Do rzeczy teraz o pogodzie, bo jutro więcej słońca, po południu na zachodzie, na południu kraju może popadać deszcz, wiatr słaby, umiarkowany południowo-wschodni, jutro od 10 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, 15 w centrum, do 17 na południu kraju. Zapraszamy do trójki za 24 minuty 16. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy prognozie pogody na ten tydzień zdecydowanie więcej słońca. Oj, tak, tak, bo ostatni tydzień wietrzny, deszczowy, szczególnie ta końcówka, już nie mówiąc o weekendzie, który za nami, który to już raz zresztą w tym roku miniony weekend znów upłynął, by nie powiedzieć spłynął pod znakiem nawalnych opadów. W wielu miejscach po raz kolejny kanalizacja nie nadążała z odbieraniem olbrzymiej ilości wody. No a skutek? Oczywiście zalane ulice, podtopione budynki, parkingi podziemne i jedno pytanie, czy tak już musi być, że każda ulewa będzie się kończyć wypompowywaniem wody. Tym tematem dziś zajął się Kuba Witkowski. W ten weekend popłynęło niejedno polskie miasto. Między innymi Warszawa, Łódź i Białystok. Jestem w szoku, że tak zalane. Tyle wody. Ciężko było przejechać. To nie jest fajne. Mam mały, niziutki samochodzik. Dym leciał i zaczęło mi coś skrzypieć. Chyba jak studzienka jakaś wysiadła. A strażacy mieli pełne ręce roboty. Głównie dotyczyło to podtopionych ulic czy podtopionych budynków. Mówi brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Piwnice, garaże, tego typu zdarzenia. I jak zawsze przy takich sytuacjach wraca pytanie, pytanie, czy to siła wyższa, czy zaniedbanie? Warszawski Zarząd Dróg Miejskich, nomen omen, umywa ręce. Nie jest to wina zatkanych studzienek, jak się czasem czyta na forach internetowych, bo pas drogowy jest regularnie kontrolowany, jeżeli zwłaszcza po zimie. I jak trzeba, studzienki są czyszczone, twierdzi Jakub Dybalski, rzecznik spółki. Sęk w tym, jak dokładnie jest to robione. Studzienka deszczowa jest tak zrobiona, że ma osadnik tak zwany. Mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ta woda, która przepływa, to ten piasek sobie osiada w tym osadniku i jeżeli w odpowiednim czasie jest opróżniany, to jest okej. Okay. Ale jeżeli się napełni ten osadnik, to zaczyna ten piasek osiadać w rurach. I te rury trzeba czyścić. Prawdą jest jednak też to, że klimat nam się zmienia. Jeśli przychodzą odpady intensywne i długie, to może się zdarzyć, że naraz całych opadów odwodnienie po prostu nie przyjmie i konieczne jest odpompowywanie przez samochody, które tam doraźnie w tym celu przyjadą. Pytanie, czy to nie jest ten czas, by zacząć inaczej projektować kanalizację? Nie sądzę, żeby trzeba było rozważać dzisiaj przekroje samych kanalizacji, że one powinny być większe. Dlatego, że kanalizację deszczową projektuje się przyjmując, powiedzmy, jakiś maksymalny opad 20 lat i nie ma sensu przewymiarowywać oczywiście też kanalizacji. Lepiej ograniczać powierzchnie betonowe, udrażniać rowy i cieki melioracyjne, czego się praktycznie w Polsce nie robi. No i stawiać na retencjonowanie wody w miastach. Czyli wybudowanie zbiorników retencyjnych, które przy właśnie takim nawalnym opadzie są w stanie zebrać tą wodę, przetrzymać i później w dłuższym czasie oddać do właśnie kanalizacji deszczowej. A takie zbiorniki już powstają w polskich miastach. Przykładem jest tu Olsztyn. Który? To już raz w tym roku zadam to pytanie i być może fachowcy na nasłuchu trójkowym, więc jak uniknąć tego typu sytuacji? Oczywiście takie opady nawalne zdarzają się, o czym zresztą mówimy. Synoptycy także przed tym ostrzegają, ale może da się uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, które już wielokrotnie w tym roku przerabialiśmy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie kontakt z nami 2 2 7 3. Polecamy. Teraz za 18 minut 16. Struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex. Sex bomb, and baby, you can turn me on. Fausty i oczywiście z Tom Jones za kwadrans 16. Państwa głosy 2 2 7 3. Co to oznacza, gdy słyszymy na przykład, że Unia Europejska coś tam wprowadzić chce albo wprowadziła? Co znaczy, że Unia? Czy to jest jakaś grupa komisarzy, parę osób? Czy to jest decyzja jakiegoś jednego człowieka? Czy też to jest na przykład cały parlament Unii, który głosuje na zasadzie tam większości głosów? Ja ciągle nie rozumiem tego pojęcia, że Unia coś wprowadza, coś wprowadziła, coś nakazuje. No, być może ktoś z Państwa zna odpowiedź na tak postawione pytanie. Tak najogólniej rzecz na początku tego tygodnia. 2 2 7 3. I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste Państwu się to bardzo spodobało. Proszę bardzo. Zabijan do samego końca. Słuchacz wywołał unijny temat nie bez przyczyny, bowiem w tym tygodniu w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego ma się odbyć głosowanie nad raportem dotyczącym zmian w unijnych traktatach. Niektóre proponowane zmiany są daleko idące, więc raport budzi wiele kontrowersji. O szczegółach Michał Strzałkowski. Raport był przygotowywany na forum Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego przez ostatni rok. Miał określić to, czy dla usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej trzeba znowelizować unijne traktaty, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Ostatecznie w raporcie zaproponowano prawie 270 różnych mniejszych i większych zmian, w tym także takie, które idą rzeczywiście daleko. Najwięcej kontrowersji budzi postulat ograniczenia istniejącego na poziomie Rady Europejskiej obowiązku jednomyślności państw członkowskich. W 65 przypadkach dotyczących np. polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony stosowana miałaby być zamiast jednomyślności większość kwalifikowana. Podobnie miałyby zapadać decyzje w kwestii kar za brak przestrzegania praworządności. Przeciw takim rozwiązaniom protestują polskie władze, co podkreślał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Są takie państwa, które chciałyby rewizji traktatów, które w istocie tak naprawdę oczekiwania sprowadzają się do powiększania tendencji dominacyjnych największych gospodarek Unii Europejskiej. W proponowanych w raporcie zmianach znalazło się także dopisanie do celów Unii Europejskiej osiągnięcia przez nią strategicznej autonomii czy ustanowienia w przyszłości europejskiej armii. A w tzw. kompetencjach współdzielonych między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi znaleźć miałoby się leśnictwo. Ponadto zmiany miałyby objąć funkcjonowanie Komisji Europejskiej. Jej kierownictwo wybierane byłoby już nie przez państwa członkowskie, a przez Parlament Europejski, a liczba komisarzy, dziś równa liczbie państw członkowskich, zostałaby ograniczona do 15. Aby zachować reprezentację wszystkich państw członkowskich w komisji, stworzono by nowe stanowiska sekretarzy i podsekretarzy. Zdaniem europeisty z Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Tomasza Grzegorza Grosse, proponowane zmiany prowadziłyby do centralizacji Unii Europejskiej i okrojenia kompetencji państw członkowskich. Według niego zyskałyby na tym największe kraje członkowskie, takie jak Niemcy czy Francja. Trzy elementy, które wzmacniają tą hierarchizację. Pierwszy to jest łatwiejsze sankcje pod hasłem praworządności. Różne sankcje, które mają dyscyplinować niepokornych, które mają przestraszyć wszystkich tych, którzy chcieliby oponować, a tych, którzy mają odwagę i się sprzeciwiają, tak jak obecnie Węgry czy Polska, byłoby znacznie łatwiej ukarać. Więc element presji i dyscypliny. Po drugie, masowe przejście na głosowanie większościowe, które wspiera najsilniejszy. Proponowane zmiany nie podobają się więc nie tylko w Polsce czy na Węgrzech, ale także w innych krajach Europy Środkowej, które obawiają się dominacji Berlina i Paryża. Te z kolei nie ukrywają, że chciałyby doprowadzić do reform traktatowych przed planowanym na koniec dekady rozszerzeniem Unii Europejskiej o kolejne kraje Bałkanów Zachodnich, a w przyszłości także o Mołdawię czy Ukrainę. A po reakcjach w krajach środkowoeuropejskich widać już, że dyskusja, jaką ma zapoczątkować ów raport, będzie bardzo intensywna. No i my temu będziemy się przyglądać. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Nie umiem.